Gel ağlatma beni eller için. Destan ettin eller içinde, vay vay, içinde, vay vay, içinde, vay. Beni destan ettin eller içinde, vay vay, içinde, vay vay, içinde. Hasretim sinemde yaralar açtı, vay vay vay. Kaybettim aklımı, fikrim dolaştı. Aktı gözüm yaşı sene karıştı, vay vay vay vay vay. Dost eline gidersenler içinde, vay vay, içinde, vay vay, içinde, vay. Dost eline giderseler içinde, vay vay, içinde, vay vay, içinde, vay.